Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Po południu poznamy wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej już wypowiedział się rzecznik generalny Trybunału. Służby ustalają przyczynę masowego śnięcia ryb w zalewie w Zambrowie. Wstępnie mówi się o wycieku nieznanej chemicznej substancji. Silne trzęsienie ziemi we wschodniej Indonezji. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wieczorem ziemia zadrżała też niedaleko Rzymu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi po południu wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę na ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprawdzie Warszawa wprowadziła już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale Bruksela nie wycofała skargi. Swoją opinię w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym ogłosił 2 miesiące temu rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Podzielił argumenty Komisji Europejskiej i ocenił, że Polska naruszyła unijne prawo. To sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału, która może, ale nie musi wziąć jej pod uwagę. Polska uważa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończyła sprawę i skarga powinna być z Trybunału wycofana. Wyciek nieznanej substancji chemicznej mógł spowodować masowe śnięcie ryb w zalewie w Zambrowie. Takie są wstępne ustalenia. Na miejscu pracowali wczoraj policjanci, strażacy i służby ratunkowe. Zalew jest zamknięty i ogrodzony taśmą. Śnięte ryby już w piątek zauważyli wędkarze. Prawdopodobnie tam na Woli Zambrowskiej taka stara rura po dawnej firmie, nie? Tam ścieki zawsze nie upłynęły i tam jeden kolega mówił, że był z policją, że tam jest coś okropne, taki smród, to wszystko jakby to stamtąd poszło i to że to od piątku od wieczora już się to działo. Zgłoszenie wpłynęło od policji. Paweł Nowacki, oficer operacyjny Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. O wycieku nieznanej substancji koloru niebieskiego do rzeki Jabłonka. Na miejsce dyżurny zadysponował 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zambrowie, 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Białegostoku. W tej chwili działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Potoczony jest dookoła zalew, odtaśmowany oraz pobraniu próbek nieznanej substancji przez specjalistów. No, chcielibyśmy ustalić źródło, przyczynę tej sytuacji. Waldemar Gołaszewski, kierownik łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No i na pewno będziemy próby pobierać. Biało wszędzie, wszystko jest masakra, to jest tragedia normalnie dla nas. Policjanci przypominają, że w zalewie obowiązuje zakaz kąpieli. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 stopnia nawiedziło wschodnią Indonezję w rejonie Morza Banda, podała amerykańska służba geologiczna. Nie zanotowano ofiar ani strat. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami. Wieczorem koło Rzymu zanotowano trzęsienie ziemi o niewielkiej magnitudzie. Epicentrum znajdowało się koło małej miejscowości Kolona, położonej w odległości około 30 km na wschód od włoskiej stolicy. Wielu mieszkańców Kolony i pobliskich rejonów opuściło domy i wybiegło na ulicę. Rozdzwoniły się telefony służb alarmowych. Burmistrz miasteczka powiedział agencji ANSA, że uszkodzone są niektóre budynki w centrum. We wschodniej części Rzymu na krótko wstrzymano kursowanie metra, by przeprowadzić kontrolę. Służby sprawdzają też zabytkowe budowle, czy żadna z nich nie ucierpiała w wyniku W Moskwie, Petersburgu i 10 innych miastach Rosji demonstrowano w obronie osób represjonowanych. W stolicy na prospekcie Sacharowa manifestowało około 3000 osób. Żądano m.in. wypuszczenia więźniów politycznych oraz ukarania policjantów, prokuratorów i sędziów, którzy fałszowali materiały spraw karnych prowadzonych przeciwko działaczom opozycji i dziennikarzom. W demonstracji wzięli udział m.in. krewni młodych ludzi oskarżonych o próbę zorganizowania przewrotu państwowego. Zdaniem obrońców praw człowieka funkcjonariusze służby bezpieczeństwa spreparowali dowody w sprawie i dopuścili się przemocy wobec aresztowanych. W trakcie demonstracji przypomniano również o niedawnym zatrzymaniu dziennikarza portalu Meduza Iwana Gołunowa. Reporterowi podrzucono narkotyki, ale po interwencji kilku tysięcy dziennikarzy i intelektualistów Gołunow został oczyszczony z zarzutów. Protestujący podkreślali, że konieczne jest demonstrowanie solidarności ze wszystkimi represjonowanymi w Rosji. Jestem dziko zbulwersowany tym, co się dzieje. Jest w Rosji jeszcze wiele takich koszmarnych zdarzeń, które nie przestaną dziać się bez naszego zdecydowanego sprzeciwu. W długoterminowej perspektywie wszystko wydaje mi się dość smutne, także dla władz. Na zakończenie wiecu przyjęto rezolucję, w której zażądano przeprowadzenia reformy systemu sądowniczego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

doskonały dzień pod gościem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend. Dwadzieścia cztery stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod gościem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gościem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień Cortez. A niech sobie taki będzie, zdecydowanie. Życzę Państwu tego, żeby był doskonały. 11,5 minuty po 6 właściwie powinienem teraz zagrać. Życzymy sobie i Wam, żeby był doskonały, ale to jeszcze poczekamy z tym utworem. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy audycję poranną. Nie wiem, co się stało takiego. Gdzie popełniliśmy błąd? Przyszły już maile i w większości z nich jest pytanie, kiedy będzie Rammstein. To się nazywa uzależnienie, zdaje się. Ale jesteśmy delikatnie uzależnieni od tego. Będzie Rammstein dzisiaj o poranku. Tak się umówmy. Ale wczoraj przypominam Państwu, że także był doskonały dzień, dzień ojca. Mam nadzieję, że Państwo złożyli życzenia. Mam nadzieję, że panowie odebrali życzenia. No i w związku z tym między innymi Kasia Kowalska. Tytuł idealny dla taty. Gdy opadnie nocy mgła i czar, pryśnie jak bańka znów, wyjdę cicho tak jak kot, nim brzask. Przejrzę każdy mój ruch, w twoją stronę ruszam dziś. Chcę raz być wolna i lekka jak puch, ociężały zgubić rytm jak ptak. Pofrunąć bezkarnie do chmur, bez słów, bez tchu. Cię w szeleście drzew gdzieś tam patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc twój blask oświetla mi zakręty dróg, gdy poranny budzi krzyk jak wiatr. Po włosach pogłaszczasz mnie znów, szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w krew nut, jej szum, jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. słyszysz, daj mi znak. Oto ja. Czy mnie słyszysz, daj mi znak. O, czy jesteś tam? Czy mnie widzisz, chcę usłyszeć chociaż raz swój głos. Już na zawsze noszę w sercu. Dla taty i Kasia Kowalska. 2-2, 7 trójek już czeka na państwa Piotr Łodej. A co tu się przytrafiło? A nie, to przepraszam. Ale to chyba już. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. O, i pan zaprasza. 16,5 minuty po 6. Dziś porozmawiamy o wakacjach, no bo rozpoczęły się tak już chyba na dobre. Pierwszy tydzień oficjalny jest już, dziś się zaczyna czas wypoczynku, ale także dla niektórych czas bardzo intensywnej pracy, by inni mogli wypoczywać. Ratownicy wodni, o nich mówić będziemy, bo brakuje ich. Ratownicy wodni Polacy są bardzo cenieni za granicą, pracują w Australii, pracują w Stanach Zjednoczonych. A nad naszymi akwenami troszkę ich za mało, o tym porozmawiamy po 7.40, zapraszamy. Już teraz być może słuchają nas ratownicy wodni i się do nas odezwą. Czekamy. Noc świętojańska za nami, no to próbowaliśmy być przy tym. Przygotowujemy wianki, potem rzucamy je do wody, śpiewamy, tańczymy, każdy wokalem to wzbogaca albo gra na instrumentach. Proszę tylko pamiętać, że należy wrzucać je do falującej wody. Nie można inaczej, trzeba do falującej wody. Za chwilę o tej nocy świętojańskiej, która jest za nami. Doktor Tomasz Kwadrans po 7.00. Są zawody, które wymagają pracy w nocy i wtedy rzeczywiście można się przestawić, choć nie każdy to potrafi. Nie każdy, ale można. Można się przestawić. Kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, chwilę później projekt Tata. No właśnie, wracamy do tematu, bo tata miał wczoraj swoje święto i to każdy tata miał. Przy okazji więc kilku opowie dziś o tym szczególnym momencie, kiedy się dowiedzieli o nowej roli. Jak postanowiliśmy z żoną, że to już jest ten moment, no to myśleliśmy sobie, to trochę potrwa. To nie przyjdzie tak szybko, a przyszło bardzo szybko, więc to było niedowierzanie i taka radość, ojej, stało się, mogę, jest, dzieje się w ogóle, o co chodzi? Tak, to już. Projekt Tata, 7.20, zapraszamy. Przed 7.00 oczywiście pani Helena, czyli Anna Kołaczkowska. Dziś tak wróżbiciarsko będzie. O, tyle tylko mogę powiedzieć. 6:18. The Waterboys. To ciągle nowe nagranie na naszej. Znowu przeszkodziło. the storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I'm gonna make my stand. With my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey. Love is action. Let's go, baby. Let's go, baby. O właśnie, The Water Boys. Nowość, bardzo sympatyczna. Polecamy Państwu, gdyby Państwo głosowali na listę przebojów. 22 minuty po 6. W sobotę przyjechał do mnie wnuk z prośbą, by pokazać mu dzikie plaże, te w najbliższej okolicy. Skoczyliśmy na motor. Nie uwierzy Pan, z 20 kilku takich dzikich plaż została tylko jedna. No szkoda dzikich plaż. Miały swój urok, czar, wdzięk. To były takie małe raje, na których człowiek czuł się jak w raju. Ale piękne dzikie plaże, proszę pana, zdecydowanie jestem za tym, ale no przecież pani Irena już śpiewała, że nie ma dzikich plaż. Zapraszamy do Trójki. Tylko nie pamiętam, co tam dalej. 22 po 6, za nami noc świętojańska, czyli chrześcijańska odpowiedź na starosłowiańską noc kupały. Od dziś, według tradycji, możemy bez obaw pluskać się w rzekach i w jeziorach. Wszystko to dzięki błogosławieństwu świętego Jana i dzięki świętojańskim obrzędom. Choć rytuały związane z nocą świętojańską mają już setki lat, od do dziś wiele osób kultywuje starą tradycję, wierząc, że ten dzień ma w sobie czarodziejską moc. Są na boru fijołeczki, pójdzie na nie i uwije dwa wianeczki na zalecanie. Tej nocy co roku z przyjaciółmi wybieramy się nad Wisłę i świętujemy. Może nie tak samo jak nasi przodkowie, ale na pewno towarzyszą temu podobne emocje. Zawsze przygotowujemy wianki, potem rzucamy je do wody, śpiewamy, tańczymy. Każdy albo wokalem to wzbogaca, albo gra na instrumentach. Wszystkie przesilenia były bardzo ważnym momentem obrzędowym. Grzegorz Odoj, etnolog. Wtedy też pojawiał się kult przodków. To były momenty również, kiedy dobrze było wróżyć, podejmować obrzędy, których celem było okiełznanie przyszłości. Niegdyś uważano, że właśnie nie tyle przesilenie słoneczne, ale również wigilia, czyli noc poprzedzająca właściwe święto, jest szczególnie predestynowana do tego, żeby podejmować różnorakie działania magiczne. Wśród wielu obrzędów bardzo istotne były obrzędy miłości i płodności. Barbara Ogrodowska, etnograf. Dziewczyny, chcąc zdobyć ukochanego chłopca, tańczyły wokół ognisk przybrane w wianki i opasane pasmami bylicy. Wianek z różnych ziół przyczepiony do deseczki z przylepioną w środku świeczką puszczano na bieżącą wodę, a chłopcy wyławiali te wianki, manifestując w ten sposób swoje pożądanie i miłość do dziewczyny. Ja mam na imię Ruta, a Ruta to jest takie zioło, które jest symbolem płodności. W dawnych czasach każdy wianek zrobiony w noc świętojańską musiał mieć w sobie rutę. Wierzono, że te zioła, które zbierze się w tą tajemniczą noc, będą miały szczególną moc. No i to poszukiwanie tajemniczego, kwiatu paproci. Niejednokrotnie nie tylko samotnie udawano się po ten kwiat paproci, ale wybierały się tam pary. I to był taki moment przyzwolenia. Oddalali się spod kontroli lokalnej, wchodzili w las pod pretekstem szukania tego kwiatu paproci. Jest jakaś magia w nocy świętojańskiej. Zresztą znam dziewczynę, która męża poznała na wiankach i cały czas wspominają, że coś musi być na rzeczy. Myślę, że wciąż wiele osób wierzy, że to jest jakiś taki magiczny czas i że można swojego przyszłego małżonka poznać i na pewno wiele osób poznaje. Po nocy świętojańskiej wszystko się skrystalizowało i była ta świadomość, że wkraczamy w taki uporządkowany czas. Ta wiosna, te zachowania wiosenne, których końcem była kupa nocka, to był taki chaos. Natomiast teraz wszystko stawało się bardziej bezpieczne właśnie od tej magicznej nocy. Otóż to. A tradycję nocy świętojańskiej przypominała Justyna Grabasz. 2273 o 26 po 6 już. Ambiwalencja mi towarzyszy od rana, bo tak, niby najdłuższy dzień w roku, ale do Bożego Narodzenia będzie tylko krócej. I takie przysłowie ukułem od rana. Na świętego Jana trochę chłodniej od rana. No ale co z tego, jak będzie tylko cieplej potem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, ale pan tchnął nastrój, że ku jesieni już idzie i że dzień krótszy coraz. Ale ku ciepłemu, ku ciepłemu idzie. Coś dzisiaj łomoczą tak, że przeszkadzam. Carlos Santana. Carlos Santana. 6:30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Dziś uroczystości pogrzebowe generała Zbigniewa Nowaka, przez wiele lat szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. W czasach PRL-u Zbigniew Nowak był zaangażowany w działalność opozycyjną. Uczestniczył w strajkach studenckich w sierpniu 80 roku. Był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Toruńskim Uniwersytecie. O 11 w kościele świętych polskich braci męczenników w Bydgoszczy zostanie odprawiona msza święta. Generał spocznie na cmentarzu w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota. Zbigniew Nowak 1 lipca skończyłby 60 lat. Co najmniej 258 tysięcy osób protestowało w Pradze przeciw premierowi Czech Andrejowi Babiszowi i minister sprawiedliwości Marii Beneszowej. W ocenie agencji CTK niedzielna demonstracja antyrządowa zgromadziła najwięcej ludzi od upadku komunizmu w 1989 roku. Protest przebiegł bez incydentów. Jednak ratownicy medyczni musieli pomagać przy kilkudziesięciu przypadkach omdleń związanych z panującymi w Pradze upałami. Demonstracje trwają od połowy kwietnia, gdy policja zawnioskowała do prokuratury o postawienie premierowi zarzutów związanych z podejrzeniem wyłudzenia przez Babisza dotacji unijnych. Prawie 300 migrantów próbujących przeprawić się przez Morze Śródziemne do Europy uratowało w weekend morskie służby ratunkowe Hiszpanii. Próbowali oni dostać się na stary kontynent niewielkimi łodziami niezdatnymi do takich przepraw. Wszystkie te akcje ratunkowe przeprowadzono w cieśninie gibraltarskiej lub na wodach położonych dalej na wschód. W poniedziałek zachmurzenie małe, jedynie na południu i południowym wschodzie, a także na Pomorzu. Po południu wzrastające do umiarkowanego i lokalnie dużego. Na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, na południu Lubelszczyzny, zwłaszcza miejscami słabe opady deszczu. No i temperatura od 22 stopni nad morzem, około 26 w centrum i na wschodzie, do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 227 trójek. Tak sobie myślę, że byłoby dobrze, gdyby słowiańskie święto miłości Noc Kupału wyparła w naszej tradycji te okropne walentynki. Chociażby dlatego, że miłość daleko fajnie jest celebrować w ciepłą, czerwcową noc niż w połowie lutego, kiedy jest po prostu zimno i wszyscy są zawięci w szaliki, a zalotnicy chadzają w kalesonach. Także ten, tego. Za 28 minut będzie siódma. Uniek Staszczyk. I Pola. Muszę sprawdzić, jak sobie Pola radzi na liście. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski na ulicach miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Się im, Opola, nie daj się im. dasz radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Imuniek, Staszczyk, 2273. Właśnie jadę trasą łazienkowską i chciałem powiedzieć, że na moście w kierunku Śródmieścia chodzi łabądź i tworzy się korek. Chodzi. Łabędź. No ale to proszę uważać, zdecydowanie. Proszę uważać, jak Państwo będą podróżowali do pracy. Za 23 minuty będzie 7, za chwilę pojawi się prasa wraz z redaktorem. A na razie jeszcze cisza, ja i czas. A propos tej świętojańskiej nocy, tak z perspektywy oddziału położniczego mówię, Tak, tak się policzy wszystko w tył i w przód, to owocem tych miłosnych uniesień początku lata jest potem nawał marcowych urodzin. Kto nie odwiedzał oddziału położniczego w marcu, ani nie ma licznych znajomych, którzy w marcu właśnie obchodzą urodziny, to może się domyślić właśnie, że to jest owoc tych miłosnych uniesień z początku lipca i końca czerwca. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kochajmy się. Kto w marcu urodzony? Pan w którym miesiącu się urodził? W marcu. Ja w marcu. Dziękujemy. Dziękujemy. Krystian Hanke. Patrzę, że tutaj ratrakują plażę w telewizji już. Prawda? Tak, tak. Przed chwilą będzie można sobie obrazy. Leżeć na sztruksie? Będzie można sobie, proszę pana, leżeć jak panisko. A leży sporo. Ponad 1000 kilometrów zrobione w długi weekend i proszę pana, powiem panu, że o, już... O, się pan należał. Za kierownicą. Że już na plaży dużo osób, ale jeszcze było miejsce na parawan. Jeden? Redaktora. Było to malutki taki, ale było tak. Parawanik. Natomiast jeszcze na przykład nie wszyscy zdążyli otworzyć swoją gastronomię. I to ciekawe, bo już chętnych jest, czy jest większy popyt niż podaż. To jest taki moment, proszę czyli pana. Czyli jeszcze jest miejsce na rynku zapiekanek. Bardzo dużo, proszę pana. Zapieksy są teraz i kiełby. Wiem, wiem, wiem. Dobrze. No i tak troszkę o wakacjach, bo czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej o tym, że polskie morze bądź góry, a jeśli za granicą, to przede wszystkim Turcja i Grecja. Tak wyglądają nasze wybory kierunków wakacyjnych. Statystyczny Polak, który wyjedzie w tym roku na urlop, wyda na niego 3 400 zł, a to jest o 670 zł więcej niż rok wcześniej. I nic dziwnego, że wyda, bo ta podaż, która jest, znacznie zawyża cenę. I to mówię z bólem, z przykrością. Gałka lodów w kurorcie nadmorskim nad Bałtykiem kosztuje 4 zł i 50 groszy. Może w drugiej linii zabudowy 4 zł, ale to i tak więcej niż w Warszawie, tak statystycznie wydaje mi się. No nic to. No to jest siła rynku i tutaj nie ma co narzekać. Po prostu tak jest, no ale skoro te wyliczenia jak tak są mówią. Są chętni, żeby zapłacić. Otóż to. To dlaczego nie? Otóż to. Dziś praca. Właściwie gazety przypominają, że długi weekend się skończył i praca. W różnych ujęciach. Po pierwsze, Rzeczpospolita pisze, przedsiębiorcy nie mają co liczyć na szersze otwarcie drzwi dla pracowników z zagranicy. Rząd woli zachęcić do pracy osoby 50+, długotrwale bezrobotnych i nakładać opłaty na bezdzietnych Polaków. Bykowe lub imigranci, to tytuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Ale a propos tej pracy i zatrudniania cudzoziemców, pracowników z zagranicy, Gazeta Wyborcza pisze dziś o historii z Wielkopolski. Wasyl Czornej zasłabł w zakładzie produkującym tam trumny. Polska szefowa wywiozła go do lasu i porzuciła, bo pracował na czarno. Ukrainiec nie żyje. Na polanie ciało znalazł leśniczy, ciało było w roboczych rękawicach, bez dokumentów, bez telefonu. Policja od początku podejrzewała, że zmarły został w lesie porzucony. Przez polanę biegła leśna droga, zmarły miał na sobie, tak jak powiedziałem, robocze ubrania. Sądzono, że też był cudzoziemcem, bo nikt nie zgłosił jego zaginięcia. Dziś Gazeta Wyborcza ten wstrząsający reportaż publikuje na stronie pierwszej. No tu już trochę lepiej, chociaż też słowo praca się pojawia. Tu mam przed sobą Super Express. Będą się bić o Kingę Dudę, córka prezydenta, gorącym nazwiskiem na rynku pracy. Tylko my znamy wszystkie atuty jej wykształcenia, pisze dziennik Super Express. Praca i przyjaciele. Takie rozwinięcie skrótu PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Etat w Inspekcji Pracy otrzymała m.in. była kandydatka PiS na prezydenta Słupska oraz radny tej partii w Krośnie i koordynator struktur partii w Okręgu Rzeszowskim. Dla wybranych Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała nawet przyspieszony kurs na inspektora pracy. O tych przypadkach dziennik Gazeta Prawna dziś pisze na pierwszej stronie o tym, że od prawie roku w inspekcji trwa spór zbiorowy z pracodawcą. Ten tekst dziś na stronie pierwszej. A czego chcą Polacy? Najbardziej to chcą niższego podatku VAT. Taki sondaż dziś z takiej ekonomicznej strony. Dziennik Gazeta Prawna przedstawia. No o klimacie też sporo, oczywiście niechętny klimat w Brukseli, tak sprawę tytułuje dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska Codziennie pisze za to klimatycznym wecie jako sukcesie Polski. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, ale nieco wyżej historia z pogrzebu 10-letniej Krystyny w sobotę w Żarowie na Dolnym Śląsku. Tłumy żegnały dziewczynkę, która 13 czerwca została brutalnie zamordowana w okolicach wsi Mrowiny. Podczas uroczystości pogrzebowych, pisze Codzienna, odczytano poruszający list matki dziewczynki. Zgodnie z wolą rodziny uczestnicy byli ubrani na biało, niebiesko i w pastelowych kolorach. czytamy dziś w relacji Gazety Polskiej codziennie na stronie pierwszej, zresztą w fakcie na stronie pierwszej także historia z Mrowin, tu mama Krystyny przerywa milczenie, tak fakt tytułuje tę relację. A poza tym o tym, jak dostać się do sanatorium szybko i bez dodatkowych badań. Sprawdź, jak najtaniej poratować zdrowie, pisze fakt. Polska pisze o giełdzie nazwisk. Borusza, Szczerski wiceszefem NATO, kto komisarzem? Nie Beata Szydło, nie Jadwiga Emilewicz. Nadal nie jest jasne, kto zostanie polskim komisarzem, pisze Polska The Times. Z tematów bliższych wakacyjnych komary, jak z nimi walczyć, oprysków nie będzie, czy można bronić się inaczej. Polska The Times zdradza kilka tajników, takich może, jak to powiedzieć, sprytnych sposobów na komary. No a tutaj nieco wyżej zdjęcie zatroskanego polskiego bramkarza, który wpuścił 5 bramek. To koniec pięknego snu, koniec marzeń o igrzyskach w Tokio. Jakbyśmy chcieli, żeby ta okładka z sobotniego przeglądu sportowego jeszcze była aktualna. Mecz życia, taka szansa już się nie powtórzy, pisał w sobotę przegląd sportowy. Dalej się nie powtórzy, przynajmniej na razie, a szansa została zmarnowana. Zabolało, pisze dziś z kolei na pierwszej stronie przegląd sportowy. Zabolało. No i to chyba rzeczywiście najlepszy tytuł. Jak wyleczyć cukrzycę? Nasz dziennik przypomina, że rocznie z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera w Polsce niepotrzebnie i przedwcześnie ponad 30 tysięcy osób. To ważna sprawa i warto się nad nią pochylić. Dziś w naszym dzienniku więcej na ten temat. No a trzymam już tygodniki przed sobą. Tu jeszcze duży format. Nie wieszać tatuś, czyli o aktorskiej rodzinie opowiadają bracia Damięccy. To trochę przypomina mi, że wczoraj przecież był Dzień Ojca. I o tym będzie nieco więcej po 7.20 w projekcie Tata. A jeśli chodzi o tygodniki kolorowe, we wprost kulisy afery taśmowej. Tygodnik sieci pisze, jak umiera kot. Ruch, który gromadził dziesiątki tysięcy, dziś jest cieniem dawnej potęgi. Kolejny lider zrezygnował. Tygodnik sieci. Więcej o tym, o wielkiej manipulacji pisze do rzeczy. Nowa, odważna książka Bogdana Musiała. A w niej właściwie takie zdanie, które zapowiada tę publikację. Oszczercy zapominają dziś, że Niemcy tylko Polaków na taką skalę karali śmiercią za pomaganie Żydom. A w Newsweeku zemsta czy kara. No i znów wracamy do historii z Mrowin. Ten reportaż dziś anonsowany na okładce Newsweeka. Poranna prasa i Krystian Henke. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Dzień dobry panu, panie słuchaczu. Pytanie do redakcji sportowej. Od kiedy się zmieniły przepisy gry w siatkówkę, że tiebreaka gra się do 25? Bo zawsze mi się zdawało, że do 15, a teraz patrzę, a tutaj 25-23 było. Dziwne takie, może redakcja sportowa to wyjaśni. Zadam to pytanie, ale tak mi coś podpowiada, że po prostu gra się do 2 punktów przewagi i akurat dojechali do 25. 25-23 akurat jak raz. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. it's no surprise we fight. Nobody tries to ruin everything, painting the skies. Money can cause a man to cry. Kiwanuka. Też nowe nagranie. Za 9 minut siódma to już jest ten moment. Urywki z kalendarza. W którym witamy panią Helenę, czyli Joannę Kołaczkowską z kabaretu Hrabi, ale nie sama dziś. Przepraszam, że ja przeszkadzam, pan jest może w prywatnej sytuacji, bo ja słyszałam, że pan jest wróżbitą i że można że pan może mi coś wywróżbić. No, tym się zajmuję ogólnie, tak, z tym, że jestem wróżbitą i w związku z tym wywróżbiam. Proszę pana, bo ja mam taką sytuację, mam męża, Tadeusza. To jest stan na teraz, tak. Czyli to się może zmienić, proszę pana? No to wszystko zależy to jakby od budżetu, jakim pani dysponuje, to ja mogę to jakby zająć się tym tematem. A proszę powiedzieć, z czego pan wywróżbia? Z nim z fusów, z liczb, czy z czego? Najbardziej lubię wywróżbiać z przeszłości jednak. Czy ja mogę pana troszeczkę sprawdzić, wie pan, bo ja po prostu nie jestem pewna. Czy pan wyczuwa taką sytuację we Wrocławiu w 1978? Czy pan to wyczuwa? No ja po prostu codziennie to czuję. Ja codziennie to rano przerabiam, tę sytuację. Urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Pan to kojarzy? No oczywiście, że kojarzę. Przecież ja w ogóle Polskę doskonale kojarzę. Ja wiem, gdzie to leży. To... A czy pan kojarzy w ogóle paryską sytuację? 1901 rok. To niech pani spyta paryskiej, czy mnie kojarzy. Rozumiem. Bo wie pan, że wtedy otwarto pierwszą wystawę Pablo Picasso. No, Pablo, wiadomo, no, Picasso, obu znam, obu doskonale kojarzę. A proszę powiedzieć, bo teraz tak, pan mówi, że pan czuje pan aurę mojego męża Tadeusza. Co pan czuje, że on wróci do mnie, czy co on? Co on? Znaczy, w jakiej perspektywie pani by chciała znać to? Proszę pana, ja bym chciała w perspektywie tygodnia, bo nie wytrzymam dłużej. Ja już sobie postanowiłam, że ja nie wytrzymam dłużej. A jak budżetował pani? Budżet bardzo słabiutki, stać mnie na kromkę chleba z serkiem. Aha, no bo u mnie to takie trzaśnięcie drzwiami to jest tam 30 zł, a potem minuta 20. A ja patrzę na pana drzwiami już? No niestety i tak dosyć mocno. W ogóle mi pan nie pomógł, proszę nie, pana. Nie, bo ja... A ty może by pan chociaż kogoś pocieszył na koniec? Życie jest piękne, też jakby ma pani perspektywy przed sobą, przecież wszystko się może zmienić, medycyna się rozwija, mogą kosmici wylądować, więc prawie dużo możliwości różnych. Wie pan, tchnął pan coś we mnie. 70 zł. Dla równego rachunku oczywiście. To była Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, ale także gościnnie wystąpił Ścibor Szpak. Poranna audycja za 6 minut, będzie 7 za 6 minut. Serwis, sport, a później prognoza pogody. No i w sprawie troszkę prognozy pogody, także to nagranie. Waiting for